Jestem nerwis. Serwis. To pan? Ja. Już rąk na głowie, już nie to zdrowia, w sercu ciągle. Boksy do kupienia w dobrych sklepach muzycznych, księgarniach Świat Książki oraz na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 21 grudnia, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Polska i Wielka Brytania podpisały traktat o współpracy w zakresie bezpieczeństwa. Za chwilę szczegóły tego porozumienia. Komisja Europejska na razie wstrzymuje się z decyzją w sprawie Puszczy Białowieskiej. Trzylatek z Poraja koło Częstochowy otrzymał dziś medal młodego bohatera. Chłopczyk uratował życie swojej nieprzytomnej mamie. Nie wiadomo, jakby się to skończyło tak naprawdę, gdyby nie mój syn. Polska i Wielka Brytania podpisały w Warszawie traktat o współpracy w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Porozumienie ma m.in. pomóc w walce z rosyjską propagandą. O szczegółach Karol Surówka. Zgodnie z traktatem polskie i brytyjskie wojska będą prowadziły wspólne ćwiczenia, ale też wymieniały się informacjami i technologiami wojskowymi. Premier Wielkiej Brytanii zapowiedziała też kontynuację silnej obecności brytyjskich wojsk w Polsce. Traktat zakłada również wspólną walkę z cyberatakami i, jak mówiła Theresa May, walkę z polityką dezinformacji prowadzonej przez Rosję. Kreml chce osłabić międzynarodowy system oparty na zasadach, ale to mu się nie uda. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Wielka Brytania jest jednym z najważniejszych partnerów Polski w kwestii obronności. Zwrócił też uwagę na rosnące znaczenie Sojuszu Północnoatlantyckiego. NATO staje się coraz ważniejszą platformą również polityczną. W marcu przyszłego roku na szkolenia do Anglii ma pojechać polska cyberdelegacja. Dodatkowo Wielka Brytania przekaże 5 milionów funtów na projekt walki z rosyjską dezinformacją. Część tych pieniędzy zostanie przekazanych Biełsatowi, finansowanej przez Polskę telewizji na Białorusi. Karol Surówka, Polskie Radio. Komisja Europejska na razie wstrzymuje się z decyzją w sprawie Puszczy Białowieskiej. Chce prosić Polskę o dodatkowe wyjaśnienia. Takie są ustalenia Polskiego Radia. Wcześniej urzędnicy w komisji informowali, że bardzo szybko zostanie opublikowana analiza ekspertów dotycząca prowadzonych prac. Ma ona być podstawą wniosku do Unijnego Trybunału o nałożenie kar finansowych na Polskę. Beata Pumecka. Niedawno sędziowie Trybunału Sprawiedliwości nakazali pod groźbą kar finansowych wstrzymanie wszelkich prac w Puszczy do czasu rozstrzygnięcia sporu Brukseli z Warszawą. Czy wycinka była zgodna z unijnym prawem, czy też nie? Polska informowała, że postanowienie dotyczące zakazu jest przestrzegane i prace są prowadzone tylko w miejscach, gdzie jest konieczne zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Informowała też, że ciężki sprzęt został już z Puszczy wycofany. Ale komisja kwestionowała prawdziwość tych zapewnień, co więcej otrzymywała skargi, że prace w Białowieży cały czas są prowadzone i że wycofanie ciężkiego sprzętu nie rozwiązuje problemu. Teraz urzędnicy w komisji już nie mówią o pośpiechu. Podkreślają, że powinny być wysłane pytania do strony polskiej z prośbą o wyjaśnienia. Dodają, że dopiero na podstawie oficjalnej odpowiedzi z Warszawy podjęta zostanie decyzja, czy komisja zwróci się do Trybunału o nałożenie kar, czy też zakończy ten etap sporu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Policja w Katanii na Sycylii aresztowała pielęgniarza podejrzanego o zabicie co najmniej 50 pacjentów. Do zabójstw miał dojść w kartkach pogotowia ratunkowego w porozumieniu z zakładami pogrzebowymi. Więcej w relacji Piotra Kowalczuka. Zdaniem prokuratury 42-letni pielęgniarz wstrzykiwał przewożonym karetkami chorym do żył powietrze, co powodowało zator i śmierć. Chodziło o osoby śmiertelnie chore, które ze względu na beznadziejny stan przewożono ze szpitala do domów, by umierały pośród bliskich. Po wykonaniu zastrzyku pielęgniarz kontaktował się z zakładem pogrzebowym, polecając potem jego usługi rodzinie zmarłego. Otrzymywał od zakładu związanego z sycylijską mafią 300 euro za każdą uśmierconą osobę. Prokuratura w Katanii twierdzi, że posiada niezbite dowody trzech takich morderstw i mocne poszlaki dotyczące 7 dalszych przypadków. Jednak podejrzewa, że w sumie w ten sposób pielęgniarz mógł pozbawić życia co najmniej 50 pacjentów. W sprawę zamieszane są też dwie inne osoby, z których jedna współpracuje z policją. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Wracamy do kraju. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak wręczył medal młodego bohatera. 3-letniemu Maciusiowi z Poraja koło Częstochowy chłopiec uratował życie swojej nieprzytomnej mamie. Maciuś jak na 3-latka zachował się bardzo odważnie. W tym feralnym dniu niestety miałam spadek glukozy, poziomu cukru we krwi, straciłam przytomność. Syn widząc co się stało, ubrał butki na lewo. To była chyba pierwsza próba w ogóle ubrania butków jego samodzielna. No i poszedł w drogę, zabrał ze sobą psa, z którego też jesteśmy bardzo dumni, jest to nasz York. No i poszli w drogę szukać pomocy. No i znalazł tych policjantów. Policjanci zabrali go, zapytali, co się stało. Dziecko powiedziało mama bam. Zaprowadził ich razem z psem do domu, gdzie udzielono mi pierwszej pomocy i nie wiadomo, jakby się to skończyło tak naprawdę, gdyby nie mój syn. Mówiła pani Katarzyna Koźlicka. Oprócz medalu Maciuś otrzymał od ministra hulajnogę, kask i misia. To był serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. Zgrupowanie w Iracie, a potem w Arłamowie. Reprezentacja Polski idzie sprawdzoną drogą, która doprowadziła drużynę do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Teraz przed mundialem w Rosji nasi piłkarze wpierw spędzą czas nad Morzem Bałtyckim, po czym udadzą się na południe kraju w góry. Arłamów to sprawdzone miejsce, przekonuje Maciej Sawicki, sekretarz Polskiego Związku Piłki Nożnej. Wspaniała infrastruktura, wspaniałe warunki pobytowe. Byliśmy tam przed Mistrzostwami Europy we Francji. Teraz również chcemy być bezpośrednio przed tym, zanim wyjedziemy do Rosji. Czeka nas tam naprawdę dużo pracy i dlatego też chcemy być w komfortowych warunkach. Cieszymy się, że mamy taki ośrodek w Polsce, że możemy być w Polsce, przygotowywać się w Polsce i Arłamów jest naprawdę bardzo dobrym miejscem do tego. Polacy przed mundialem zagrają 4 mecze towarzyskie. W marcu z Nigerią i Koreą Południową, w czerwcu z Litwą i z rywalem, który jeszcze nie jest znany. Mistrzostwa Świata w Rosji potrwają od 14 czerwca do 15 lipca. Wcześniej, bo już 9 lutego, rozpoczną się zimowe igrzyska w Pjongczangu. Wszystko jest dopięte na ostatni guzik, a obiekty są już gotowe na przyjazd sportowców, zapewnia Marzenna Koszewska, szefowa polskiej misji olimpijskiej. Ta wioska została już przejęta przez komitet organizacyjny od dewelopera, więc miejmy nadzieję, że spotkamy tam 1 lutego bardzo godne warunki. Natomiast areny sportowe, one są gotowe od ubiegłego sezonu. Wszystkie były testowane przez wszystkie sporty i czekają na zawodników. Igrzyska w Pjongczangu potrwają do 25 lutego. Sporo działo się dzisiaj na parkietach koszykarskich i siatkarskich. Do najlepszej 16 Pucharu Europy awansowały koszykarki Artego Bydgoszcz. Pokonały w 2 meczu zarówno u siebie, jak i na Węgrzech. Grzech Miskolc już mogą myśleć o grze w 1/8 finału. Falstart za to w Lidze Mistrzyń Siatkarek Grot Budowlanych Łódź. Przegrały we własnej hali z mistrzem Rosji Dynamem Moskwa 0-3, a było to pierwsze spotkanie grupy D. Siatkarki grały także w Ekstraklasie. Chemik Police pokonał 3-1 MKS Dąbrowa Górnicza. Mistrzynie Polski po 11 kolejkach zajmują drugie miejsce w tabeli. Wiceliderem w Lidze Hokeja, na lodzie oczywiście, jest Komarch Krakowia. Dziś Pasy niespodziewanie przegrały 2-3 z PG Orlikiem Opole. Jeszcze na koniec pływanie. Przecież w Łodzi trwają Mistrzostwa Polski. Dziś odbyło się 7 finałów. 2 z nich wygrała Alicja Tchórz. Wicemistrzyni Europy wygrała na 50 metrów stylem grzbietowym i na 100 metrów stylem zmiennym. Na 800 metrów stylem dowolnym triumfował Filip Zaborowski, a na 1500 metrów kraulem Paulina Piechota, która ustanowiła nowy rekord Polski. Patrząc na czas, jaki popłynęłam, to uważam, że jestem bardzo dobrze przygotowana. Pierwszy dzień świetny start na 800 dowolnym, drugi dzień też 400 dowolnym i rekord Polski 18-latków. Poprawiona życiówka, rekord Polski seniorów, więc uważam, że jest naprawdę świetnie. Do tego złote medale wywalczyli Jan Świtkowski na 200 metrów stylem motylkowym, Kacper Majchrzak na 100 metrów stylem dowolnym, a na 50 metrów stylem klasycznym Krzysztof Tokarski. Jutro ostatni dzień rywalizacji. Jutro dość pochmurna, miejscami opady deszczu na wschodzie i w rejonach podgórskich, deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 1-2 stopni na wschodzie do 5-6 na zachodzie i wybrzeżu. Mocniej zawieje właśnie także i na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jeden z moich rozmówców został porwany przez Al-Kaidę. Inny cudem uniknął śmierci na wojnie w Czeczenii. Spotykali światowych przywódców z Nelsonem Mandelą na czele i zwykłych ludzi dotkniętych skutkami konfliktów czy katastrof. Ryzykowali życie i zdrowie, żeby pokazać prawdę, bo taki jest los reportera. O niezwykłych podróżach reporterskich w specjalnym świątecznym wydaniu programu Kwestia Kultury. Wojciech Jagielski, Marcin Mamoń i Paulina Wilk. 25 grudnia, samo południe zapraszam. Mariusz Cieślik. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wyjątkowe muzyczne boksy na święta. Wojciech Młynarski, prawie całość. Agnieszka Osiecka, 6 oceanów. Jonasz Kofta, Kofta Jonasz. Marek Grechuta, koncerty. Podaruj muzykę z klasą. Boksy do kupienia w dobrych sklepach muzycznych, księgarniach Świat Książki oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Białe plamy. Dzień dobry. Witam w kolejnej audycji pod tytułem Białe plamy, Mirosław Białaszko. Dzisiaj chcę porozmawiać o regionie znanym i nieznanym w kraju, o Podlasiu. Podlasie jest krainą graniczną, gdzie przenikały się wpływy polskie, ruskie, jaćwieskie i krzyżackie, a następnie litewskie. W XIII i XIV wieku ziemie obecnego województwa podlaskiego wchodziły przejściowo w skład Mazowsza, część zachodnia, i Litwy, część wschodnia i północna, a część południowa znajdowała się przejściowo w granicach księstwa włodzimiersko-halickiego, którego władca Daniel Romanowicz koronował się w 1253 roku w Drohiczynie na króla Rusi. Województwo podlaskie ze stolicą w Drohiczynie zostało utworzone w 1520 roku w strukturze Wielkiego Księstwa Litewskiego, a po Unii Polsko-Litewskiej w 1569 roku włączone w skład Korony Polskiej. Ówczesne województwo podlaskie w niezmiennych granicach istniało aż do trzeciego rozbioru Polski w 1795 roku. Współcześnie określane jest jako historyczne Podlasie, którego granice wyznaczały Augustów i Rajgród na północy po Międzyrzec i Górną Tyśmienicę na południu. Była to również zdecydowanie najdłużej istniejąca, aż 275 lat, w tym 226 lat w ramach państwa polskiego, jednolita jednostka administracyjna na Podlasiu. W okresie jej funkcjonowania zostały ostatecznie zakończone intensywne procesy osadnicze, a ukształtowane wówczas pogranicze, zarówno narodowościowe, jak i wyznaniowe, językowe oraz kulturowe, przetrwało z niewielkimi zmianami do czasów współczesnych. Region ten należy współcześnie do najbardziej zróżnicowanych pod względem narodowościowym i wyznaniowym w Polsce. Narodem zdecydowanie dominującym są Polacy, ale szczególnie południowo-wschodnia część jest zamieszkana przez liczną społeczność białoruską. Ponadto w strukturze narodowościowej Podlasia zaznaczają swą obecność mniej liczne grupy Litwinów, Ukraińców, Tatarów, Rosjan, Romów, a dawniej także Żydów, Ormian i Karaimów. Wpływ na rozwój Podlasia miały rody magnackie – Branickcy, Kiszkowie, Radziwiłłowie, Jabłonowscy. Należy podkreślić także ważną rolę szlachty, drobnej szlachty. Dwory przez lata zaborów były ostoją kultury polskiej i tożsamości narodowej. W 1705 na zamku w Tykocinie król August II Mocny ustanowił najstarsze polskie odznaczenie państwowe – Order Orła Białego. W 1748 w Białymstoku powstał pierwszy stały teatr w Polsce – Komedialnia. Do studia zaprosiliśmy dzisiaj ekspertów od spraw Podlasia, panią Joannę Tomalską, kustosza działu sztuki w Muzeum Podlaskim w Białymstoku i pana profesora Józefa Maroszka. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Co to jest Podlasie? Jak można to geograficznie, historycznie określić, panie profesorze? Kilka różnych znaczeń ma ten termin. Jedni tłumaczyli tę nazwę Podlasie, że to jest region pod lasami, prawda, że to bliskość lasów. No później to już zmieniono tę koncepcję, no, że to region pod lachami, czyli graniczący z Lachami, z Polakami. Z Polską. Tak, z Polską. Natomiast w ostatnich swoich badaniach, które prowadziłem tu nad funkcjonowaniem prawa polskiego, doszedłem do wniosku, że początkowo był to po prostu region, w którym spotykano prawo polskie, gdzie mieszkali ludzie, którzy dysponowali prawem polskim, czyli prawem lackim. To teren ciągnący się wzdłuż granic rzeczywiście Mazowsza, ale sięgający nawet w głąb obecnej Białorusi, Brześć Litewski, Pińsk, sięgający dosyć tak daleko, takiego wschodniego Mazowsza, tak dawniej na ten obszar nazywano. W każdym razie wydaje mi się, że kiedy po roku 1390 następuje gwałtowny rozwój tutaj osadnictwa rycerskiego, mazowieckiego. Mazowszanie przynoszą ze sobą prawo polskie, obelackie, i od tej pory oni tego prawa bardzo pilnowali. były one potwierdzane przez kolejnych królów aż do Unii Lubelskiej, aż do 1569 roku. I tak mi się wydaje, że to jest ten fundament, na którym zbudowano to Podlasie, czyli posiadanie prawa polskiego przez część społeczeństwa. A czy możemy określić jakoś geograficznie, co wytycza, powiedzmy, to historyczne Podlasie? W 90. latach XX wieku prowadzono badania nad strukturą państwa polskiego i ustalono, że Podlasie jest to obszar, który przed rokiem 1569 znajdował się w granicach Wielkiego Księstwa Litewskiego, czyli w 90. latach województwo suwalskie, część łomżyńskiego, całe białostockie, siedleckiego, duża część i białopodlaskiego. Taki pozostałość Wielkiego Księstwa Litewskiego, jaki w granicach dzisiejszego kraju jest. A czy siedleckie wchodzi w to? To jest region kulturowy Podlaski, region kulturowy i cały ten obszar, tu będziemy mówili o różnych zjawiskach kulturowych, one dotyczą całego tego obszaru, nie tylko Podlasia dzisiaj administracyjnego na północ od Bugu, czy jakiegoś kościelnego w XIX wieku terytorium wyodrębnianego, do którego przyłączano kawałki Mazowsza w różnym czasie. To jednak ten obszar kulturowy Podlasia jest to, o czym my chcielibyśmy rozmawiać, mówić o zjawiskach, które na tym terenie spotykamy. To chciałbym Państwa zapytać jeszcze o taką kwestię. Podlasie jest to chyba jeden z niewielu rejonów w kraju, o którym możemy mówić, że to jest królewski rejon. Tu przebywali, tu koronowali się królowie. Koniec XIV i XV wiek. Najpierw, jak to mówiłem, nastąpiło to osadnictwo rycerskie mazowieckie, a od połowy wieku XV bardzo liczne chłopskie, ruskie osadnictwo, które przybyło i w tym czasie powstają co prawda pierwsze takie latyfundia wielkich panów litewskich, gasztołdów, sapiechów, Chodkiewiczów, Radziwiłów. Jednocześnie królowie utrzymywali tutaj terytoria, które były we władzy. Pierwszą taką osobą, która zwraca tu uwagę, pewnie koleżanka pięknie o tym powie, była Helena, żona króla Aleksandra Jagiellończyka, która to otrzymała zamki podlaskie i Drohiczyn, i Suraż, i Bielsk, i Brańsk. Duży, potężny obszar. Ta pani zmarła, a później weszła na tę własność Bona, która otrzymała dużo, dużo więcej od Zygmunta Starego, całą Grodzieńszczyznę, wzdłuż Niemna, tereny takie prawie całe Podlasie. No takim najważniejszą osobą, to wydaje się, to jest Zygmunt August, któremu w 1529 roku Mikołaj Radziwiłł, biskup żmudzki, ofiarował dobra Knyszyn. Król bardzo pokochał ten Knyszyn, często tu przyjeżdżał, często mieszkał w dworze drewnianym pod lasem. To jest niemożliwe, żeby taki władca, największy władca w ówczesnej Europie, największego państwa, żeby mieszkał w takich warunkach, ale on rozbudowywał tę rezydencję, zbudował Tykocin, zamek w Tykocinie, który służył za pomieszczenie wszystkich dóbr królewskich zwiezionych z Wilna, z Krakowa, łącznie z arrasami, z skarbcem królewskim, biblioteką królewską. Król przed każdym sejmem przyjeżdżał, kilka tygodni pracował, po każdym sejmie przyjeżdżał, też pracował. W 1572 roku umiera. Kolejny król Bator umiera w Knyszynie, w tym swoim dworcu. Kolejne 10 lat Batory przemieszkuje w Grodnie i organizuje wokół Grodna olbrzymią dziedzinę królewszczyzny, która w postaci ekonomii grodzieńskiej, to dzisiaj w większości tereny tego Podlasia kulturowego dzisiejszego w granicach Polski powiedzmy, też poluje pod Sokółką w Kundzinie, przeziębił się, biedak, zmarł. I Władysław IV też w Mareczu, na granicy nad Niemnem, też dokonał swego żywota. Wreszcie w momencie, kiedy po ślubach lwowskich Jana Kazimierza żona królewska otrzymuje uposażenie w tych ekonomiach, funduje liczne tutaj kościoły, powstaje jeden z największych fundacji takich królewskich, klasztor wigierski, który do dzisiaj jest fenomenem, zachwyca. Panie profesorze, ale wydaje mi się, że chyba trzeba wspomnieć jeszcze o tym mieście królewskim pod tytułem Drohiczyn. Stolicą Podlasia jest Drohiczyn. Drohiczyn położony na dwóch brzegach rzeki Bug. Jedna część nosi ruskie nazwę. Ruska część, ruska, druga Lacka. Ruska, tak, a druga Lacka właśnie. I w Drohiczynie mamy chyba koronację pierwszego króla. Pierwszy król Rusi. Pierwszy król Rusi w roku 1253. Daniel Romanowicz, który licząc na wsparcie Zachodu przy użyciu koron przysłanych przez papieża, został tam koronowany przez nuncjusza, wzięli w tej koronacji polscy biskupi. Był to bardzo ważny akt. Panie kustosz, przy tej mozaice z jednej strony kulturowej, z drugiej strony przy tych władcach, którzy stawiali dwory, pałace. Przypowiedz, jak wygląda ta kultura materialna ówcześnie? Na czym oni się koncentrują? Zaczęłabym od tego, że procesy dziejowe wpłynęły na nasz poziom świadomości, na zbiory, na to, co dzisiaj wiemy na temat, albo czego nie wiemy na temat kultury Podlasia. Kultura tego regionu jest o tyle fascynująca, że to był, jak chyba nikt, żaden inny w granicach Rzeczypospolitej, obszar, który przechodził z rąk do rąk, bo on należał i do Polski, i do Rusi, i do Wielkiego Księstwa Litewskiego, i do pierwszej Rzeczpospolitej, i do zaboru pruskiego, i do Niemiec, i do Rosji, do zachodniej Białorusi. I moim pytaniem jest pytanie o to, jakie ślady zostały po tych wszystkich przynależnościach administracyjnych, bo że pozostały, to wydaje się niemal pewne. Wiem na pewno, że przybywały tu całe rzesze artystów z różnych regionów, nie tylko kraju, Europy też. Wiadomo, że byli Włosi, zwłaszcza w XVII wieku, którzy cieszyli się ogromną popularnością na dworach magnackich, na dworach szlacheckich. Tych, których było na to stać, zamawiali. Ci, których na to było stać, zamawiali właśnie artystów włoskich. To, o czym mówił pan profesor Maroszek, o obecności wielu dworów w regionie, jest też świadectwem obecności wielu dzieł sztuki. Niestety strasznie mało na ten temat wiadomo. Wiemy, że Bogusław Radziwiłł prosił poddanych, którzy zostali w Tykocinie w czasie oblężenia, żeby obrazy, które były, tu cytuję, które mam w kochaniu, przetrwały, bo bardzo do nich przywiązane. Wiadomo, że zamawiał dzieła sztuki, tak jak wszyscy Radziwiłłowie, i w Holandii, i we Włoszech, i zapewne jeszcze w innych częściach Europy. To był region naprawdę bogaty kulturowo, ale procesy dziejowe wpłynęły na ogromne puste połacie. Straty. Ogromne straty. Wiemy, że w XVI wieku pracowali w Supraślu, który właściwie nie był na historycznym, nie leżał na historycznym Podlasiu, ale był na obszarze kulturowego Podlasia. Pracowali tam serbscy mnisi. Zachowała się przepiękna ikona, moim zdaniem świadectwo ich obecności, nie mająca żadnych cech ruskich czy moskiewskich. Skąd się wzięła? Czy było ich więcej? Z moich badań wynika, że Podlasie nie było regionem, w którym te różne wyznania chrześcijańskie się ścierały, że dochodziło do ogromnej liczby konfliktów. Przeciwnie. Różne pochówki trafiają się w obrębie jednego cmentarzyska. To były kultury otwarte już od czasu średniowiecza. Proszę państwa, mówimy tutaj o roli magnatów, arystokratów. A proszę powiedzieć, ponieważ Podlasie to też jest swego rodzaju mozaika nie dość, że kulturowa, to i wyznaniowa. Tutaj są katolicy, prawosławni, grekokatolicy, Tatarzy. Staroobrzędowcy. Staroobrzędowcy są. Byli Żydzi. Muzułmanie, tatarscy, Żydzi przede wszystkim w miastach. A czy możemy mówić to, jak państwo powiedzieli, o tych dworach, o magnaterii, że na przykład kościół, zakony wyznaczały jakieś trendy? Mamy zakon bazylianów, a w Supraślu mamy zakony w innych miejscach. Bardzo ciekawy jest to, ten początek, o którym pani tutaj też mówiła, o serbskich tradycjach. Pani to specjalnie, rozumiem, akcentuje, żeby podkreślić niezależność tego ośrodka, ale kiedy Europa Środkowa ogarnęły luteranizm i nowinki religijne, wtedy ten Zygmunt August przyjechał na to Podlasie i w roku 1536 przyjechał z Grodna do Supraśla. Ten Supraś to zaledwie 20 kilometrów od jego tego Knyszyna. Była to własność Aleksandra Chodkiewicza, który był dzierżawcą królewskim, który zarządzał Knyszynem, urządzał ten Knyszyn dla Zygmunta Augusta. I król bardzo pilnie modlił się przez całe długie nabożeństwo przed ikonostasem, tak, co wzbudziło u zakonników podziw. Następnie udał się do skarbca klasztornego, zwiedził tam, był w oratorium, oglądał księgi liturgiczne i tak spędził cały dzień, kiedy wyjechał na polowanie z Grodna i w owym Supraślu. Ten Supraś się w tym czasie, kiedy gdzie indziej upada prawosławie, to Supraś wyrasta na taki prężny ośrodek. Najprężniejszy, można by powiedzieć, ośrodek religijny Kościoła Wschodniego. Gdyby nie śmierć tegoż króla Zygmunta Augusta i w tym samym roku wymarcie całej wspólnoty w 1572 roku, to zamyka ten okres takiego renesansu w tym monasterze. Jest to, no, pokazuje nam rolę tego miejsca. A wspomniała pani o staroobrzędowcach, bo rozumiem, że tutaj na terenie Podlasia też są, a po dzień dzisiejszy jeszcze chyba. Jeszcze trochę jest. Jeszcze zostało, tak? Tak. Czy w takich ośrodkach typu te ośrodki staroobrzędowców, czy w społeczności żydowskiej, czy były jakieś takie fundamenty, które tworzyły tą kulturę, przekazywały temu społeczeństwu na Podlasiu? Czy to były zamknięte gildie, zamknięte, powiedzmy, obszary kulturowe? Jeżeli chodzi o staroobrzędowców, to jest to społeczność raczej zamknięta ze względu na swój tradycjonalizm, na przywiązanie do różnych wartości, w tym także do rodzaju ikon, które są obrazami kultowymi. Natomiast w odniesieniu do społeczności żydowskiej myślę, że jest tu trochę odmiennie, bo już w XVIII wieku wiadomo, że na dworze Branickich pracował jeden rzeźbiarz, kamieniarz żydowski. Wiek XIX jest bardzo słabo rozpoznany, jeżeli chodzi o kulturę miasta i regionu, ale też wiek XIX jest tą epoką, która bardzo zaciążyła nad naszym dzisiejszym myśleniem o regionie. Wydaje mi się, że usilne działania zaborców, rosyjskich zaborców, wydały owoce w postaci takiego, powiedziałbym, przejęcia przez Rosjan, XIX-wiecznych Rosjan, ówczesnych badaczy, całego dziedzictwa Kijowskiej Rusi i uznania za swoje. Wydaje mi się, że i pan profesor, i ja oboje odczuwamy to przywiązanie do XIX-wiecznej literatury rosyjskiej jako taką bardzo trudną do zwalczenia optykę. Tak, perspektywa jest. W przypadku tego Supraśla, gdzie była mowa o Starsze kroniki mówią, że przybyli mnisi z Athos. To następnie w 70 roku ukazuje się kolejna wersja podająca, że przybyli oni z Kijowa. Czy mnisi, to jest ogromna różnica, czy ci mnisi przybyli z Athos, czy przybyli z Kijowa. Zwłaszcza, że Chodźkiewicz. Czyli co, to jest już taka inżynieria imperialna w postrzeganiu historii? Nie, no to tak, oni już umieli to zrobić, bo ojciec tego Aleksandra Chodkiewicza był wzięty do Kijowa do niewoli w Jasyr, przebywał przez i umarł w Jasyrze, natomiast ten Aleksandr został wykupiony przez Kazimierza Giończyka i wrócił do kraju, ale król nie wykupił tylko jego, tylko wykupił pewnie jakiś wokół niego ludzi, którzy byli potrzebni, czy byli związani z Chodkiewiczami, no, przybyli oni, pojawia się tu kodeks Supraski, który jest analizowany przez językoznawców, oczywiście XI wiek jest datowany, no bo musiał przybyć z Kijowa, nie? Ale kiedy zanalizowano tekst, to znaleziono bułgarskie słowa, tam w nim wcale nie wiadomo, czy to jest XI wiek, czy to nie jest wcześniejszy zabytek, który ci towarzyszący temu Chodkiewiczowi wykupionemu przywieźli. Czy nie było tak, że ci o tych Serbach, którzy się tu pojawiają, budujący się cerkwi, malują, czy nie jest to ta tradycja właśnie wykupu z niewoli przez Kazimierza Giończyka większej grupy osób naokoło zabudowa wsie bojarskie, one utrzymują, że oni są z Kijowszczyzny. Ale na tą Kijowszczyzny nie mogli trafić tak bezpośrednio tu, tylko musieli też najpierw być wzięci w 1482 roku w Jasr, później wykupieni i później z Chodkiewiczem tutaj osadzeni jakieś wsie Bobrowa, tam Krynicki. W audycji wykorzystaliśmy materiały archiwalne Polskiego Radia Białystok. Tu fragment reportażu Agnieszki Czarkowskiej zatytułowanego Tryptyk wigilijny. Ja najlepiej pójdzie. Tam ścianówce pójdzie. A piec pani ma piękny. Stary jeszcze. O pani, ten dom i ten piec, ten dom z 1896 roku. Teraz odnowili w tą wiosnę. Piec został, unuki nie dali. A nie dali mnie tych pieców rozrzucać. Tryptyk wigilijny. Reportaż Agnieszki Czarkowskiej. Dziękuję. Co, na Wigilię? Barszczyk z grzybami, olejem zakraszony, kasza, pęczek, kucia nazywali. Pierwszy opłatek, potem jak opłatek to złożę życzenie. Każdy po razu weźmie łyżko tej kuci po opłatku. No i wtedy już wszystko jedzą. Śledzie, ryba jakaś tam, pierożki z kapustą. Potem śpiewają kolędy. A już wtedy prezenty jakieś pod choinką leżą. Jak dzieci są małe, to już biegną. Potem idziemy na pasterkę o 12:00. Miasto na górze. Audycja Matyldy Bogorzelskiej i Mirosława Bielawskiego. Gdyby tak zacząć od początku opowiadać, to ja bym zaczęła od X wieku. To znaczy, kiedy były zaczątki Drohiczyna, bo był to obronny gród, ale pierwsza osada to nie była ani po tej, ani po tamtej stronie, tylko po tamtej, ale w Kozerówce. A potem, znacznie później, już może w X, XI wieku powstał Drohiczyn. I był to Drohiczyn Lacki po prawej stronie, Bugu i Drohiczyn Ruski. Tutaj, gdzie teraz stoimy, jest to po lewej stronie Bugu. Na górze stał zamek obronny, drewniany oczywiście. Z lewej strony od północy opływała fosa, a tu było tylko jezioro. Nie płynął tak Bug. Bug zmienił koryto, ale zmienił to koryto może w wieku XIV, XV. Nie wiadomo dokładnie, bo najstarsi ludzie nie pamiętają tego, lecz zmienił. A co o tym świadczy? Starorzecze. Starorzecze, które jest poza ruską stroną, się nazywa Stary Bug. I jest tych kilka takich. A tu sobie popłynął Bug już pod górą. Stąd pod Grodzie zaczynało tracić na wartości, na tym wszystkim, że ci wszyscy osadnicy, bo tu mieszkali przecież rzemieślnicy, kupcy, najróżniejsi bednarze, szklarze, gancarze, to jeszcze siwaki takie się wydobywa gdzieś. Tu była cerkiew, bo jest cerkwisko, tu był cmentarz, o tu właśnie, trochę dalej za tymi drzewami. Znajdujemy się pod Górą Zamkową. Mamy tutaj taką małą kawiarenkę, wypożyczalnię kajaków. Teren bardzo ładny. Woda dosyć tu jest spokojna. Tam mamy trochę dalej kąpielisko, które jest w tej chwili, no wiadomo, jest taka pogoda, nie inna, ale jak jest ładna pogoda, tam jest bardzo dużo osób, bardzo dużo ludzi przyjeżdża, korzysta z tego. Piękna ta Góra Zamkowa. Piękna, no może moglibyśmy z tamtej strony wejść na nią nawet, popatrzeć, nie ma problemu. Tam jeszcze piękniejsze widoki. Nie byliście państwo nigdy? Nie. Chyba będzie tędy łagodzie. No weszliśmy na Górę Zamkową. No udało, po wielkich trudach. Właśnie słyszę dzwony, to jest kościół diecezjalny nasz, bo jako Drohiczyn to najmniejsza diecezja w Polsce. To jest właśnie kościół diecezjalny. Katedra. Już jest do rangi katedry podciągnięte. Bardzo tam mocno teraz w tej chwili jest rozbudowana. Drohiczyn jako siedziba biskupia jest miastem najmniejszym na terenie obecnej Rzeczypospolitej. No ale wiemy o tym doskonale, że nie byłoby większych miast, czy w ogóle wielkich, gdyby nie było małych. Jesteśmy niezbędni do tego. Historia diecezji jest bardzo krótka. Powstała podczas wizyty Ojca Świętego w 1991 roku. Ogłosił diecezję drohiczyńską w Białymstoku, a następnie w niecały rok potem, kiedy dokonano reformy administracji kościelnej w Polsce, diecezja drohiczyńska została ukształtowana w obecnych granicach, tak jak teraz istnieje. To jest związane w jakiś sposób z sytuacją historyczną, ponieważ po wojnie, kiedy to zmieniły się różne granice, nie mogła kuria diecezjalna rezydować w Pińsku, stąd też niektórzy pracownicy, biskup podobnie, musieli opuścić. Ksiądz biskup Kazimierz Bukraba przebywał w Łodzi, ponieważ był bardzo ciężko chory i praktycznie nigdy nie wrócił. Natomiast kuria najpierw zatrzymała się w Bielsku Podlaskim, a od 50 roku już osiedlono się tu w Drohiczynie. No i tutaj rezydowano, ale to miała charakter tymczasowy, ta siedziba. Dopiero decyzją Ojca Świętego z 91 roku diecezja drohiczyńska została erygowana. Tu mamy cerkiew prawosławną. Tam dalej jest kościół pofranciszkański. I jeszcze jest jeden tam na samym dole, idąc w stronę cmentarza sióstr benedyktynek. Także mamy trzy kościoły i cerkiew. No i stąd mamy piękny widok. Do studia zaprosiliśmy dzisiaj panią Joannę Tomalską, kustosza działu sztuki w Muzeum Podlaskim w Białymstoku i pana profesora Józefa Maroszka. W XX wieku w zasadzie kształtuje się miasto Białystok, które jest miastem zaludnionym przez ludność pochodzenia żydowskiego. Czy wsie i okolice to są też podzielone między różne grupy wyznaniowe, narodowościowe? Jak to się kształtuje w tym czasie, XX wiek? Ten XX wiek, no szczególnie okres powojenny, to tutaj pani mówiła przed chwilą o takich zaszłościach, które miały bardzo duże znaczenie. Takim znaczeniem było na przykład istnienie tutaj w okresie międzywojennym agentów przybywających przez z mniszczyzn z Białorusi, przesyłanych przez Sowietów dla prowadzenia tutaj antypolskiej takiej propagandy, ten okres lat 39-41, bardzo złe doświadczenia. Niemcy to jest też, okres tego tak zwanego pierwszego Sowieta tutaj. Tak, Niemcy też Białorusinów preferują w stosunku do Polaków. Wykorzystują te nacjonalne rozrywki. Pozwalając im pracować w getcie, pilnować getta, bogacić się kosztem tych nieszczęśników, którzy tam w tym getcie byli przed laty. Pani profesor Zaremska, urbanista zajmująca się Bonną, powiedziała, że Podlasie to region renesansu, że ten renesans się przekłada poprzez zorganizowanie przestrzeni tych wsi, miasteczek, które wyglądają jak takie też wielkie wsie, ale wewnątrz są zorganizowane według modułów, które były w XVI wieku. Mieszkali ci ludzie obok siebie. To, że w takim Drohiczynie była główna cerkiew pod wezwaniem Świętej Trójcy i główny kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy, to samo było w każdym innym, aż do reformy kalendarza w 1582 roku, kiedy władca czy jakiś wielmoża fundował kościół i cerkiew, nadawał to samo wezwanie, żeby ta ludność świętowała w tym samym terminie. A kiedy kalendarze się rozsunęły, to tu spopularyzowało się wśród rzymskich katolików święto świętego Rocha, kiedy u prawosławnych przemienienie pańskie, które obchodzono dokładnie w XVIII wieku, 16 sierpnia. Bardzo dużą rolę odegrało też niezbadane, to jest ten okres unicki i klasztor bazylianów, który jest odwzorowaniem zakonu jezuitów, włącznie z istnieniem misji tej na najniższym szczeblu. I najwidniejszą postacią reformującą tutaj kościół unicki był też opat Supraski, metropolita całej Rusi, Lech Kiszka, który zakładał i zdobywał w Rzymie liczne indulgencje na te święte miejsca, między innymi na Grabarkę. I taki Grabarka to jest dzisiaj bardzo dobrze znanym takim miejscem kultowym. Dzisiaj od prawosławnych od momentu likwidacji przez cara w 839 roku kościoła unickiego, to jednak jest w tym samym dniu społeczność, mimo różnych jakby nazw tych świąt, ale w tym samym czasie społeczności razem świętują. Pani kustosz, ja mam takie pytanie jeszcze do pani, bo wspomniała pani o tych rodach magnackich, o tych arystokratach, którzy zapraszali twórców ze świata tu. A proszę mi powiedzieć, czy kościół katolicki, kościół unicki, kościół prawosławny w świątyniach, a też gromadzi dzieła sztuki, czy też korzysta, powiedzmy, z tych twórców do tej przestrzeni kościelnej? Tak. Tyle, że cały ogromny dorobek kościoła unickiego zaginął. Zostały naprawdę niewielkie resztki. Czyli to w trakcie tej wojny, jak gdyby, wojny unifikacji ideologicznej, tak, w XIX wieku. Wszystkie ikony, obrazy, które Zaborca uznawał za nieteologiczne, były usuwane. To nie znaczy, że były niszczone. Natomiast trafiały często do cerkwi cmentarnych, a te cerkwie cmentarne niższe rangą bardzo często niszczały. Co gorsza, w XX wieku padały łupem złodziei, bo były bardzo źle chronione. Również cały ogromny obszar tak zwanych cudownych obrazów, o których już wspomniałam, w dużej mierze został wywieziony przez zmuszoną do ewakuacji ludność prawosławną w 1915 roku. Wiem o ikonie, która powstała w Lipsku na Podlasiu i trafiła do Galerii Tretiakowskiej w Moskwie. Ma bardzo dla mnie interesujący napis na odwrociu, że powstała w pracowni Szymona, w warsztacie Szymona w Lipsku w 1628 roku. Drugą ikoną, która tam powstała, była ikona, niestety, która spłonęła w Jacznie, w cerkwi prawosławnej w Jacznie, ale miała taki sam napis, więc tam był warsztat. A w kościele katolickim były zamówienia? Bo kościół katolicki z jednej strony, ale większość tych kościołów była fundowana przez magnaterię. Kto za nie płacił? Kto za nie płacił, fundator, po prostu. Fundator przede wszystkim. Jest zachowana w archiwach wiadomość o zamawianiu przez misjonarzy, księży misjonarzy siemiatyckich obrazów do kościoła po ruskiej stronie Drohiczyna u zakonników. To jest dowodem na to, że nie było żadnych kontrowersji, kto ma malować obrazy do kościołów. Jeżeli uznano, że ci artyści zakonni są dostatecznie dobrze utalentowani, dobrze wykształceni, można było u nich zamawiać obrazy. To jest jeden z takich śladów, dowodów na wielokulturowość Podlasia i na te porozumienie ponad podziałami religijnymi. Proszę Państwa, rozmawiamy jak gdyby w przeddzień świąt Bożego Narodzenia. Chciałbym zapytać Państwa, jak te kulturowe przeszłe czasy czy fakty, artefakty kulturowe wpływały na funkcjonowanie tego społeczeństwa, powiedzmy do dnia dzisiejszego? Pani Kusterz. Jak wynika z badań etnografów, te społeczności wspierały się wzajemnie. Tak było w odniesieniu do różnych świąt, kiedy zamawiano u miejscowych, lokalnych wytwórców na przykład ciasta obrzędowe, niezależnie od tego, jakiej ci wytwórcy byli konfesji. Podobnie było w odniesieniu do sposobów obchodzenia świąt. Świętowano razem? Chodzi mi o to, że przejmowano różne formy religijności. I to też nie są rzadkie przypadki. Szanując wyznanie sąsiada, nie pracowano w dniu świątecznym. Tak, w dniu świątecznym. Takich przykładów na pewno można znaleźć bardzo, bardzo wiele. Ale to jest wszystko, o czym pani mówi, w kulturze, powiedzmy, chrześcijańskich kościołów, czy z innymi wyznaniami, nie wiem, z judaizmem? Tak, z judaizmem też. Też. Wiadomo, że w XIX wieku przedsiębiorcy żydowscy bardzo często budowali świątynie prawosławne, na co czasami trafia się na takie zabawne fragmenty poświadczające takie praktyki. Na przykład, to jest też słabo znany rozdział historii Podlasia, kiedy po likwidacji Unii w 1839 roku powstała grupa opornych, po rosyjsku uporstwujuszczych, którzy nie chcieli chodzić do cerkwi prawosławnej, a do kościoła katolickiego nie było im wolno. I pod koniec XIX wieku w rosyjskim cerkiewnym organie trafiłam na taką informację, kiedy mieszkanka wsi, której nazwa nie została oczywiście podana, powiedziała na uwagę, że ta wasza cerkiew się sypie. Odpowiedziała: tak, bo nasze unickie, budowane z drewna, to i 200 lat stały. A te wasze murowane prawosławne, to po paru latach już się rozsypują. Ale to jest naprawdę bardzo słabo rozpoznany rozdział dziejów naszego regionu. Bardzo trudną sprawą jest sprawa kalendarza, który jest bardzo istotny. To jest chyba istotne tutaj. To jest bardzo istotne, chociaż dzisiaj się już o tym prawie w ogóle nie pamięta. Otóż po 1807 roku, kiedy te ziemie zostały przyłączone do metropolii mohylewskiej, to wówczas rozciągnięto na ten obszar obowiązek ponownie kalendarza juliańskiego, który tu już rzymscy katolicy zapomnieli w 1582 roku. Teraz ponownie wrócono. W Królestwie Polskim, które tutaj przebiegała granica, był kalendarz gregoriański, a na drugim brzegu Biebrzy, czy Nurca, czy Bugu był kalendarz juliański, więc te terminarze i oba brzegi były świadome tej swojej odmienności. Mamy taki tu zwyczaj gry w okresie Adwentu na ligawach. W Ciechanowcu teraz jest to traktowane jako taki ludowy zwyczaj. W rzeczywistości on był spowodowany tym, że informowanie, że już u nas się skończył Adwent, prawda, i z jednego brzegu na drugi zdawano sobie znak przy użyciu tych ligaw. Moja prababka, która była z dobrze z Dolistowa, powiadała, że tam w tym Dolistowie to no, mówię, słuchaj, na jednym brzegu śpiewają wesoły nam dziś dzień nastał, na drugim brzegu, na naszym brzegu ciągle gorzkie żale jeszcze śpiewają, więc ta różnica i wiadomo było, że ten sam region kulturowy, że ta granica, to o czym pani mówiła, przebiegła przez to, że była to bardzo istotna kwestie, o której tutaj... A jak wyglądało to świętowanie, na przykład świąt Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy? Bo jak wiemy, że w prawosławiu, w kościele grekokatolickim wschodnim, no nie ma instrumentów w świątyniach, ludzie śpiewają. A czy ta muzyka gdzieś przechodziła między tymi społecznościami? No, w tym Supraśle była bardzo piękny prospekt organowy, instrument wielogłosowy, był bardzo dobry. I w momencie, kiedy nastała, wspominali mnisi, którzy długie lata jeszcze w tym prawosławnym klasztorze, wspominali archimandrycie Daumatowowi, że ludzie gromadzili się dla posłuchania, jak już było wiadomo, że zostaną zamknięte i zamienione na cerkiew prawosławną, ta główna świątynia, że ludzie przychodzili, żeby tam słuchać gry, muzyki organowej, śpiewać przy jej wtórze, bo ludzie wiedzieli, że to już koniec, zostanie to usunięte. Teraz tego typu mamy informacje. Świętować, trzeba powiedzieć, że tutaj znów do tych dworów wrócić, że te dwory królewskie, które tutaj funkcjonowały, folwarki królewskie, powodowały własną kulturę materialną, kulinarną. To, co dzisiaj się tu w Polsce określa taką litewską kuchnią, to właściwie kuchnia nasza, domowa, którą my znamy, ja przynajmniej z dzieciństwa, zarówno sposób sporządzania mięsa, odmienny całkowicie od ziem polskich, mianowicie tutaj po zabiciu zwierzęcia smalono je słomą, nie? Tam trzeba powiedzieć, jaką to słomą się smali, nie parzy się i tam goli, tylko było to całkiem inne opalanie. Te opalanie powodowało całkiem inne procesy. Procesy. I to później można było wędzić i to właśnie takie tego typu wędliny. Bona wprowadziła warzywnictwo na ogromną skalę. To jedzenie kapusty, tak jak zaraz za łapami zaczyna się jeść rosoły jako świąteczne, to tutaj się je kapuśniak, bigosy takie, które są no, taką podstawą kuchni i wszędzie były w tych folwarkach kapustniki, ogrody warzywne, które Bona zakładała, chłopów pouczała. Wprowadziła też na ogromną skalę hodowlę ogórków, które były konserwowane przy użyciu wody rzecznej. Beczki zatapiano w rzekach. To całkiem inne procesy, całkiem inny smak. Bardzo smaczne są te ogórki i natychmiast można wyczuć, co jest, w jaki sposób. No to są tylko przykłady, ale tego jest bardzo, bardzo dużo. Również wypieki, świątynie. No właśnie o wypiekach porozmawiajmy. Może pani kustosz coś o wypiekach podlaskich? Jeżeli dobrze pamiętam, to takie ciasto weselne, na przykład korowaj, tak, które jest szczególnie charakterystyczne tu w naszym regionie. Ale myślę, że to etnograf lepiej by się w tym orientował niestety, niż prosty historyk sztuki. Ale ten korowaj trochę przypisuje, że to jest litewski. Więc to określenie, no właśnie... to określenie litewskie... No, to Podlasie jest częścią Wielkiego Księstwa Litewskiego. Tak. I ta nazwa jest też słuszna, prawda? To my jakoś jesteśmy Litwinami w granicach Rzeczpospolitej. Po prostu to jest ostatnia część Litwy, jaka dzisiaj w granicach Polski jest. Pozostała. I jest ciągle, ma swoje takie odmienności, do nich należą kulinaria, te kucie, te różne, prawda, potrawy, które barszcze, które tam są inne niż gdzie indziej. Proszę Państwa, chciałbym jeszcze Państwa zapytać o postaci, które możemy powiedzieć, że symbolizują to Podlasie, postaci historyczne, postaci bardziej współczesne. Profesorze? No, ja to chyba bym zaczął od Czarnieckiego. On się stał takim i utrwalony został przez pomnik, który wzniósł Jan Klemens w połowie XVIII wieku na rynku tykocińskim. Pamiętajmy, że przez Tykocin i Knyszyn biegła główna droga z Wilna do Warszawy. Tak. I że ten Knyszyn leżał na granicy też dawnej, historycznej. Jan Klemens Branicki zbudował swemu pradziadowi ten pomnik i ten pomnik ciągle stoi do dnia dzisiejszego. W XIX wieku, po 1861 roku, kiedy tam były ogromne patriotyczne manifestacje, to zewsząd z okolicy wszyscy podążali do Tykocina. To uważamy, jakby taka stolica polskości była. Tam funkcjonowało zgromadzenie misjonarzy i seminarium duchowne i tam Bernardyni. Oni podtrzymywali taką tradycję, dlatego też te procesje podążały tam do Tykocina, położonego też na samej granicy Imperium Rosyjskiego i Królestwa Polskiego. Także ten wypchnął tenże Czarniecki człowieka, który zdobywał zamek w Tykocinie. Mowa o Pawle Sapierze, bo to był hetman litewski. Co prawda Czarniecki otrzymał w nagrodę za swoje różne czyny, ale to nie on zdobywał ten zamek. Natomiast Branickiemu udało się jakby zamienić te postacie. Za to Anna Jabłonowska w Siemiatyczach wzniosła przed pałacem pomnik temu Pawłowi Sapierze. Niestety w czasie ostrzału, w czasie powstania styczniowego, ten pomnik został rozbity, rozkruszony. Tylko jakiś fragment się zachował. Panie kustosz, z pani działki. Jan Klemens, który był jednym z największych mecenasów artystycznych, który zgromadził naprawdę ogromną rzeszę artystów z różnych stron Europy, którzy dla niego pracowali, o czym możemy sobie dzisiaj poczytać to najwyżej, ponieważ zabytki niestety się nie zachowały. Wiemy o jednym kredensie narożnym wykonanym w Paryżu na zamówienie Jana Klemensa, który dzisiaj zdobi jedną z kolekcji prywatnych w Stanach Zjednoczonych. Jest przepięknej urody, wysokości mniej więcej 2,5 metra z bogatymi złoconymi brązami. Możemy sobie na tej podstawie wyobrażać, jak wyglądało wyposażenie pałacu, jacy artyści, jakie dzieła pozostawili. Zresztą po niektórych nielicznych zachowanych zabytkach w kościele w Tykocinie zachowało się kilka prac w niektórych świątyniach, w Szczytach Dzięciołowie, prace artystów z dworu, z kręgu Jana Klemensa Branickiego. A Anna Jabłonowska? Też ją możemy zaliczyć tutaj do mecenasów? Zdecydowanie. Przecież na jej zbiorach uczył się późniejszy, sławny Krzysztof Kluk. Tutaj chyba jeszcze należałoby wspomnieć, bo jest taki starożytny badacz, że tak powiem, dziejów tego rejonu, Zygmunt Gloger. Tak, Gloger spowodował, że to, co było bardzo podlaskie, poprzez encyklopedię staropolską weszło do ogólnej wiedzy i dzisiaj, gdy ktoś chce tam zobaczyć, jak wyglądał stary dwór gdzieś, to się otwieramy, mamy Kowale Pszczyznę, gdzie rysunki. Pokazują paplin, czy jakieś bramy pałacową w mordach i różne. On, Gloger, uważał, że człowiek, który chce poznawać świat, musi zacząć od siebie, od swojej okolicy, znać najpierw dobrze dzieje własnej parafii, własnego miasta, własnego regionu, dopiero później może i nigdy ta własna historia podana przez własny dom go nie zgubi, nie zaprowadzi go na manowce, bo jest Gloger tego pilnował bardzo. Mam nadzieję, żeśmy Państwu trochę przybliżyli Podlasie w pigułce przez znakomitych znawców tego, panią kustosz Joannę Tomalską. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję. I pana profesora Józefa Maroszka. Dziękuję państwu. Do widzenia. Leci sokolik przez trybory. Leci sokolik przez trybory. Przez trybory. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Rok Konrada dobiega końca. Jak nas zmienił? Czy nam się do czegoś przydał? Czy istnieje coś takiego jak marka Konrad, co można dzięki niej sprzedać i kupić? Kto smaży się w piekle Konrada? W święta Bożego Narodzenia trójkowa trzydniówka z Josephem Konradem. Zapraszam w Wigilię o 13:00, w Boże Narodzenie o 17:00 i w drugi dzień świąt o 16:00. Dariusz Rosiak. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Autopromocja.